باب بيع الورق بالذهب نسيئة. استاذ دربا مسلی شوری د سوګر یو سیس کې تاسو په بل سیس باندې خرڅوي دا سود په دې کله راځي چې موږ ځان ساتو. تاسو ویلي وو چې سود هغه وخت کې راځي چې شی په شی باندې خرڅوي خو چې دوه خبرې پکې یو دا دی چې جنس یې وي ښه جنس لکه غنم په غنمو جوار په جوار اوربشې په اوربشو دا یو شرط پکې دا دی چې جنس واحد یو وي. دویم شرط پکې دا دی چې دا تاسو چې یو شی په بل خرڅوئ چې دا قدري وي قدري قدر پکې وي. قدر دا مطلب دی چې بازار کې چې خرڅیږي نو یا په تول خرڅیږي یا په پیمانو خرڅیږي قدري وي جنس یې وي او قدر پکې وي. قدر جنس او قدر دا چې په دو سیزونو کې نو چې یو بل باندې بدلوي دا سود حرام دی دا زیاتې حرام دی. اوس که جنس په جنس بدلوي خو قدر پکې نشته. مثلا نه په تول خرڅیږي نه په پیمانو خرڅیږي نو بیا هم پکې زیاتې کمې جایز دی. مثلا مڼې دغه شوې ده مڼې یا مڼې خو دلته نه وي مانټې کینوان اوس مانټې او کینوان چې ته مانټې په مانټو خرڅې کینو په کینو خرڅې نو جنس خو یو دی خو قدرې نه دی. بازار کې نه دا په وزن خرڅېږي او نه دا په پیمانو په کاسو خرڅېږي. مراد د وزن نه هغه وزن دی مراد د پیمانو نه هغه پیمانې دي چې شریعت مقرر کړي ښه شریعت. اوس غنم نه دی دا شریعت مقرر کړي په پیمانو دي په کیل. نن خو بازار کې خلک په پیمانو نه خرڅوي په وزن نه خرڅوي خو تاسو به دې ته کیلي وایې په دې پوه شوې. دا ریبا حرمت یعنی دا زیاتې او کمې حرامېږي کله دا تاسو مو پرون هم ویلي وو چې جنس یې وي او دا دواړه قدري وي. قدري څه معنی پوهېږي چې یا په وزن خرڅېږي یا په پیمانو په کاسو خرڅېږي. که دا دواړه شي نه وو وزن دغه جنس هم یو او قدر هم یو نو دوه شي نه حرام دي. زیاتې کمې هم حرام دي او نسی هم پکې حرامه ده. او که یو وو بل نو یو وو بل نو مثلا قدر وو خو جنس بدلو لکه تاسو ته وایي سره په سپینو. اوس ګوره قدر شته دواړه وزنې دي په وزن خرڅېږي لیکن جنس مختلف دی. نو دلته کې ربا یعنی زیاتې جایز دی خو نسیه پکې وایه که نه څه ده منه ده. ولې منه ده ځکه هلته قدري دی. سره خرڅې په سپینو باندې جنس خو یو نه دی خو قدر پکې شته د دې وجې نه زیاتې کمې جایزه د سرو د سپینو منځ کې خو ربا پکې حرامه. اوس ګورئ باب الورق دا باب دی د خرڅولو د سپینو دا باب دی د خرڅولو د سپینو به ذهب په سرو باندې سره خرڅ دغه دی دا سپین خرڅې په سرو باندې خرڅې خو څنګه خرڅې نقد نه نصیحتن په نیټه نصیحتن هلکه دا سره واله او دونه سپین به بیا پلانی تاریخ باندې راکې نه نصیه پکې نه دی نقد په نقد. ابو المنهال تابعی دی قال دی وی سألت البراء ابن براء ابن عازب ما تپوسو کو د حضرت براء ابن عازب نا براء ابن عازب دا بخاری کې بم راځي مشکات کړي راغلو انصاری صحابی دی لوی شان والا ما پوښتنه وکړه د حضرت براء ابن عازب نا یو وزید ابن ارقما او بل د زید ابن ارقم نه دا بل صحابی دی دا منصاری دی دا مسلې تپوس می د براء ابن عازب نه وکړه او د زید ابن ارقم نه می وکړه. پس کې عن صرف په باره د صرف کې بیع صرف تاسو ویلیو کنه سمن په سمن خرسول سره په سپینو خرسول سپینه پسرو خرسول د دې صرف په باره کې مې ته پوښتنه وکړه لیکن دا منحال وی ابو المنحال نه دی چې دا برا صاحب څنګه و او دا زید ابن ارقم څنګه سړی و وی غږ یې مه کوه چې دا دوه کسان و حضرت برا او زید ابن ارقم صحابه دي نو صحابه ته الله لوی شان او اخلاق ورکړي چې د برا نه مې تپوس وکړو چې حضرت دا زید ابن ارقم څنګه سړی دی وی ما ته بیبی څنګه سړی دی زمانه ښه دی چې د زید ابن ارقم نه مې تپوس وکړو چې دا برا څنګه دی وی ما ته بیبی غږ مکوه زمانه ښه دی ما ته د دې ته مسلې تپوس هم وکړه اول مې د برا ابن عازب نه تپوس وکړه نو ما ته وایي چې په دې مسله زه ډېر نه پوهېږم منډه د برا ابن عازب نه پوښتنه وکړه ځکه هغه تجارت ډېر کوي او دا د تجارت مسلې دي تاجران په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. ښه فکل واحد منهما هر یو د دې دواړو نه که برا دی او که زید دی یقول هغه به وي هذا دا چې دی خیر منی دا بهتر دی زمانه چې یو نه مې پوښتنه وکړه وی دا بهتر دی او چې د بل نه مې پوښتنه وکړه دا بهتر دی. دا اوس ګوره تواضع او کمال صحابه کې دا دغه دی ما نه خو چې پوښتنه وکړي نو زه وایم په لنډي کوتل کې زمانه لوی عالم نشته ابل پس پوهېږي او چې د بل نه پوښتنه وکړي هغه وایي عالم خو زه یم علامه یم ابل پس پوهېږي. صحابه او کې دا شانو هغه به وي دا زمانه ښه پوهېږي هغه بل به وي دا بل زمانه ښه پوهېږي. یقولو دی هر یو به وي دا هغه مسله ده یقولو دی هر یو به وي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منې فرمایلی ده رسول الله عن بیع الذهب د خرڅولو د سرو بالورقې په سپینو دینن په نیټه دینن په قرضه په نیټه چې مثلا سره وله ورکې دا واله سپین به بیا درکم یا سپین واله دا نقشو سره به بیا درکم دینن په قرض. بابو بیع الذهب بالورق دا بلکل د مخکینی باب الټه دی هلته څو سره سپین په سرو خرڅول سپینه په سرو خرڅول دلته الټه شو خرڅول د سرو په سپینو دا څنګه دي جایز دي که نه سره راوالې هغه بل له ورکې او په هغې سپین اخلې خو څنګه لې یادن بیدن لاس په لاس مجلس کې خبزو کې په دې لاس یې ورکې او په دا بل لاس یې ته والې. د عبدالرحمن د خپل والد محترم ابي بکر نه روایت کوي قال ابو بکر وی نهى النبي صلی الله علیه وسلم من فرمایلی ده رسول الله عن الفضه د خرڅولو د سپینو بالفضه په سپینو الکه سپینو چاندي په چاندۍ مه خرڅوې والذهب بالذهب او سره پسرو باندې د مخرسوي سره پسرو مخرسوي په هیڅ صورت کې مخرسوي پیسې او وخت کې سپینو په سپینو مخرسوي سره پسرو مخرسوي په یو صورت کې په یو حالت کې مخرسوي په دا یو حالت کې خرسوي الا سواء بسوا مگر برابر په برابر خا بس چې سپین په سپین خرسه جنسم یو دی قدرم شته زیاتې کمی بنی سره په سرو خرسوي جنس یو دی زیاتې کمی بنی سواء بسوا ان برابر په برابر که جنس مختلف شو و امرنا رسول الله مونږ ته امر کړی دی ان نبتاع الذهب چې مونږ اخلو سره فلفزه په سپینو کیف شئنا چې څنګه زمو خوښو شي که جنس مختلف شو سره ورکو سپین اخلو چې څنګه مو خوښوي که سر په سر ورکوي که سره زیاتي سپین کمی که سپین زیاتي سره کمی والفزه فی الذهب یا سپین خرڅوي په سرو نو کیف شئنا چې څنګه زمونږ خوښوي سر په سري زیاتي کمی خو دغه مخکني روایت یو ټکی به ورسره وایه چې یدنه بې یدن نسیه به پکې نی ښه نیټه به پکې نی بابو بیع المزابنه دا باب دی د خرڅولو د مزابنې د جاهلیت په زمانه کې د خلکو به یو قسم بیع کول هغې ته به یې وي مزابنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم را پاسې د دې نعمنې وفرمیله تاسو ته تا د مزابنې معنا کوي خیال ورته کوي اسانه ده زما باغ دی کچورې پکې دي ته رالې ستا نه اوس ماشومان تازه کجورې غواړي وچې کجورې خو درکره شته تازه کجورې غواړي ته ماته وی ستا په دې ونه کې به څونه کجورې نو زه ورته دواړه سره تو شو وګرځو یاره دوه دړی کجورې به وي ښه اندازه مو لګوله دوه دړی کجورې دا دوه دړی کجورې په ما باندې په دوه دړو وچو کجورو خرڅې کړه زه به دله دستي درکړم ګورئ هلته زما په ونه کې کجورې دي لاشو کېدلې نه دي اندازه معلومه نه ده په اټکل مو وي دوه دړی او زه دا خرڅومه دلته په دوو دړو کجورو باندې دا طریقه جایز نه ده ولې ته ماله دوه دړی کجورې راکې زما د اونې کجورې څومره دي پته لګي خو په اټکل مونږ خبره کړې ده که برابر په برابري خو جایز به شي خو که زما د اونې کجورې زیاتي او ستا کمی نو سود راغی که رانغی یا مثلا زما هغه زیاتي ستا هغه کمی نو دې نه شریعت منع کړې ده مزابنه دې ته وایي چې د اونې د پاسه کجورې راوالې او په تیارو کجورو باندې خرڅ کې پاټکل دې ته مزابنه وایي د دې نه رسول الله منع کړې ده څنګه به وایو مدلی د کجورو د پاسه د ونې د پاسه کجورې راوالې او اټکل یې ولګې او هغه خرڅ کې په تازه دغه باندې په تیارو کجورو باندې په پیمانه هغه پیمانه کې چې دوه پیمانې یا درې پیمانې یا څلور پیمانې دا طریقه جایز نه ده منع ده وهي تفسير د تکي بخاري او دا مزابنه چې ده بيع التمر دا خرڅول دي دا اوچو کجورو تا سره اوس کجورې دي خو دا وچې کجورې دي بچي درته څه وایي مونږ له بابا تازه کجورې راوړه دا خرڅول دي د کجورو بثمرې په میوه مراد د میوې نه څه دي هغه ونه کې تازه کجورې نه دي په هغې کجورې خرڅه یې په هغه د ونې په کجورو د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده یو صورت یې دا دی دویم صورت یې دا دی اوسکی دی اوسکی میوا زما په باغ کې په ونه کې انګور دی تما ته وستا د انګورو چې مونږ را پریکو د دې نه به څونه میوه جوړه شي اندازه ولګوې یاره یو دړې راځه چې زه دله یو دړې تازه میوه درکم او دا زما شو زما نصیب که زیات شو زما فایده او که نقصان زما تاوان و بیع الزبیب دا خرڅول دي د میوې بالکرمې کرم دغه ته وایي ده دا د انګورو بوټی نه دی مراد ته دلته څه دي هغه د انګورو د بوټي د پاسه چې کومه میوه ده ښه و بیع العرایا او خرڅو نو یو به دا مسله شي ښه چې خرڅول د مزابنې دا مزابنه جایز نه ده یو دا مسله به درته وکړي و بیع العرایا او دویمه پکې مسله څه بیانېږي خرڅول د عرایو چې دا عرایا جایز ده که جایز نه ده دویمه مسله به دا بیان کړي عرایا اکابر د دې په تفسیر کې ډېر وړاندې تللي دي استاذانو به وي چې په حدیثو کې چې تاسو دا مسله بیانوي عرایا نو دا ډېره سخته مسله ده خو موږ بیا اسانه بیانو عرایا جمع ده مفرد د دې راځي عریه عریه معنی کوي عطویه چاته شی ورکې دې ته عریه وایي تسلیمه پوهېږې که نه عرایا جمع ده د عریتونو عریه دغه ته وایي عطویه مدلي اوس ښه شوی دی اوس دی تمه کوه ښه په حدیثو کې یا فقهه کرام شي عرایا وایي نو هغه دې ته وایي یو باغ والا دی د کجورو باغ دی نو پخوا به خلکو داسې کول چې کجورې به یې کله وشوې نو ده به یو بوټی راواغېشته یو غریب ته به یې ورکړه چې هلکه دا بوټی نه دی څه کال یې د دې کجورې شته غونډ باغ به د دو دا یو کجوره به یې دغه له ورکړه مسکین او غریب له نو مسکین او غریب خو هم بې صبری هغه به هر وخت کې لخته راغشتې وه چې خپلې کجورې لزم او دغه راشو کوم کجورې دلته به په دې باغ کې د ده بال بشم او کور به یې دلته و د ده به تکلیف و نو دې به لاړ دا باغ واله دې مسکین ته به ووایي چې ما دا کجوره درکړې ده که نه راشه اندازه ولګوه دې کې به څونه کجورې یاره دوه دړۍ به یي راشه چې زه تازه دوه دړۍ له درکړم او بس دغه ماته پرېږده دې ته وایي بیع العرایا دا جایز ده اوس ګوره په اټکل باندې شی خرڅول جایز نه دي خو دا یو صورت جایز دی چې یو سړی غریب له په خپل باغ کې یو ونه ورکي چې د دې ونې میوې څه کالې ستا هغه مسکین بیا راځي دې باغ ته دې باغ والا ته تکلیف وي نو دې ورته وایي دا کجورې اندازه کړه په دې اندازه کجورې به تاله زه درکړم دا جایز دی دې ته بیع عرایو وې دا په حقیقت کې بیع نه ده وروره دا په حقیقت کې بدلول د هیبې په هیبه دي اوسه پورې څه شی ورکړی و دا د کجورې دغه یې ورکړې وه میوه اوس ورته وایي زه چلو دا پرېږده د دې په ځای به دغه درکړم نوره کجوره به درکړم دا بیع څه که نه ده چې دې مسکین له چې دا کجوره ده ورکړې ده نو دې د هغې مالک نه دی ځکه قبض یې کړی دی هیبه چې چاته ورکې او قبض نه شوی نو ګورې دا هغه سړی مالک نه نو چې غریب د دې میوې مالک نه دی نو بیع په کې د کوم ځای نه راغله دا حقیقت کې بیع نه ده ما وایي دا بدلول د هیبې دي په هیبه دا به درته راشي وقال انس انس صاحب وویې نهی النبی صلی الله علیه وسلم منې فرمایلې ده رسول الله منه فرمایلې ده رسول الله عن المزابنتې د مزابنې نه ناراله ده مزابنه کما بیع مزابنه چه ده ده دینه منی فرمایلی ده والمحاقله او ده محاقلینا ده بل کسم بیع ده تاسو گوره کنه سخ کلی شریعت دی زمون چه من پا ده غسی عمل کولی کنه سر دیر خوشحالی بوان تا چه شیخ عرصه او بلی ده نه علی ده هر سلی ده جذبات و شریعت خیال ساتلی ده چه نه بایی تا نقصان راشی او نه مشتری تا نقصان راشی صفا معامله یه دومره اندازه زما مال لی او دا په دومره اندازه پیسو تا ده در کم چه صفا خبره ای پڑاگا چه منس که پا کسی به هم می بهامو اغنی نو یو دا مصابنین منی فرمایلی دا والمحاقله او بل رسول الله منی فرمایلی دا محاقلین ندلی خیال لی پوشوی محاقله دا یو بل کسم بیعه دا ولار پسل پاتکل ولار پسل پاتکل پا صفا دانو خرسه غنم دی ولار دی یا ولار دی یا دی ریبلی دی خو غنم لا پا وگو کی دی یو سره راغی در تا داستا دا غنم چه دا گرده پرتی دی یا دا پتی کی ولاری دی دا با سومه نی اندازه اولا گوا چه منگ اندازه اولا گولا منگوی یرا دا با شلمه نی بویگه خزا راشه چه زده لطیار شلمه نه غنم درکم او دا غنم ما تپریده زمان نصیب دی که زیاد شو زما گتا که کم شو زما تاوان دادا دا محاقله شوان نو مزابنه دیتا وی چه اغا پا اونو که معامله کوی او محاقله دیتا وی چه پا پسل که داغا کوی معامله جوار دی جوار جوار ولار دی یا ولار دی یا دی ریبلی دی یا وگی دی لا او تاو تاو یرا دی که با سو منه دانی وی اندازم چولا گولا دا زمیدار پویگی و یرا شلمنه بای راشا چیزا شلمنه صفا در کم دل جوار دا زماشو زما نصیب دی که زیادو که کمو دا دین شریعت نگه کردی علکا زیادو که کمو اسی نچر تا زیاد نشی بایی لطاوان دی اسی نکم نشی بیاد نگه دی تالا تاوان دی مدلی پوشوی بسل دانه پا وگو که خرسه پا صفا دانو بانده پاتکل سره دامنه دی عبدالله ابن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینند الله رسول قال اغو فرمائل لا تبیع السمر تاسو مخرسوی میوی الکه د خپل باغ میوی د خپل اون میوی دا مخرسوی حتی یبدو تر دې پوره چې ښکار شي حتی یبدو تر دې پوره چې ښکار شي صلاحه درسوال داغه صلاحه درسوال داغه الکه یو مسله دا ده د لوچو باغ دی دا سخت ناجیز ده او دا باغ د غراشی د تاجران د توی دا باغ سکالی د دې باغ میوه په ما خرڅ کا میوه د سره ویم نه او ته تی والی دا جیز نه دی یار اور ته چې شی اخلی اشتا ته وې د دې باغ لوچی په ما خرڅ کنو باغ لوچی نیولی دی دا شلطالان پا ما خرس کنو شلطالان نیولی دی بای آدم آدوم خرسه پسه پتا لگی دا باغ شلطالان او کی کونه کی دا لوچه او کی کونه کی یو بیا دی باغ وڑی وڑی دانی نیولی دی وڑی وڑی لا درستی شوی ندی او تی خرسه یا علی دا دینم رسول الله منی فرمیلی دا تک کشنی کجوری دی تک کشنی علوچی دی تک شنک شلطالان دی چه دا خوراکم ندی او تی خرسه د دین رسول الله منی فرمایلی ده دینه اصل کې د دې یو سو صورت دی یو صورت کې جایز دی او په دې نور صورتونو کې جایز نه دی ستا باغ میونی ولی ده خو لا تک شنه ده تک شنه او تی په دې اجي صاحب خرسه خو شرط هم پکې ده ولګو مدري چې دستی به پرې کې شوکې نو دا یجوزو دا څه دی شنه میوه ده په باغ کې دی او په بل دې خرڅه کړه خو دا شرط یې ورسره ولګو چې فورا به شوکې بلکل صحیح ده که موږ دنه تپوس وکړو چې حاجي صاحب ته په دې میوه څه کوې نه به وایي ستاسو څه کار دی زه به ته یا چار جوړوم یا به ته بل څه جوړوم ستاسو جایز دی دویم صورت دا دی چې شنه میوه پې خرڅه کړې شنه خو شرط پکې دا ولګی چې دا به نه شوکه وخا تر کومې پورې چې دغه شوي ني پخه شوي ني اکثر باغ وال دا کوي دا هم لا یجوزو هلکه میوه مې په تا خرڅه کړه دا ستا شوه که نه ده ما چې کچه میوه خرڅه کړه په تا دا ستا شوه که نه ده چې ستا شوه نو ولې ستا میوه زما ونې مشغوله کړي دي زما د میوه فایده ستا دغه ته رسي زما د ونې میوه ستا میوې ته رسي دا هم جایز نه ده یو دا صورت دی چې کچه میوه خرڅه کړې خو نه پکې شرط ولګی چې اوس به شوکې نه پکې شرط ولګی چې پاتې به وي په دې کې بعضې حناف وایي یجوزو لیکن بعضې علما وایي یجوزو لیکن اکثر علما دې صورت کې وایي چې دا لا یجوزو دا هغه نه دی جایز نه دی نو خرڅولو د میوې داسې دی که نه خرڅولو د میوې یا چرته لاړ ځئ لا تبیع الثمره مه خرڅوئ میوه په ونه کې حتی تر دې پورې یبدو چې ښکاره شي صلاحه درستوالی د هغې د علماو نه چې تاسو پوښتنه وکړئ چې د میوې درستوالی څه دی وایي چې رنګ یې بدل شي مثلا الوچه ده تور الوچه ده نو دا خوشنۍ درستوالی دا دی چې توروالی پکې پیدا شي بیا بعضې خلک دا تروه غوندي خلک یې خوري مثلا کجوره ده زیړه کجوره ده دا خوشنه ده چې په دې شنه کې زیړوالی پیدا شي سره کجوره ده میوه سره ده دا خو اوسه پورې شنه ده خو چې سوروالی پکې پیدا شي که شنهیي چې شینوالی شنه میوه ده خو که زیړه یي زیړوالی پکې پیدا شي که سره یي سوروالی پکې پیدا شي او که توره یي توروالی پکې پیدا شي ولا تبیع الثمره او مه خرڅوئ د ونې کجورې بالتمرې په شوکېدلو کجورو قال سالم سالم وی مخکې روایت کې سالم ابن عبدالله دی که نه اخبرنی عبدالله ما تخپلو پلار عبدالله خبر را کړی دی عن زید ابن ثابت د حضرت زید ابن ثابت نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام د داسې قسمه بیعونه چې هلکه د کجورې د پاسه میوه په شوکېدلې میوه باندې پټکله مه خرڅوئ بیا رخص بعد ذلک اجازه وکړه پس د هغې نه رسول الله فی بیع العریه په خرڅولو د عریې بالرطب په رطب او بالتمر یا په کجورو تمر اوچو کجورو ته وایي لکه د بازار کې رطب هغه کجورو ته وایي تازه ستا په باغ کې ونه ده ونه او ما وی هغه دې غریب ته ورکړې ده نو تا هغه غریب ته وی چې راشه چې تازه کجورې دله دونه درکم او دا ماته پرېږده یا دله اوچې کجورې درکم او دا ماته پرېږده د دې اجازه یې وکړه ولم یرخص او رسول الله اجازه نه دا کړی فی غیره بغیر د دې صورت نه د اریه د صورت نه بغیر په نور صورتونو کې هغه د اجازه نه دا کړی شه د میوه می نه اونې میوه پاتکل په شو کېدل میوه خرسه عبد الله بن عمر وای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نه هغه منی فرمایلې دا ان المزابنه د مزابنین وختي تیر شو مزابنه ستوي والمزابنه تو مزابنه چې دا اشترا او سمر هغه غستلی د اونې د کجورو چې دا اونې د پاسه کجوري او هغه ته اخلي پسې اخلي بیت تمره په اوچو کجورو باندې کیلن په پیمانه هغه د کجوري د پاسه چې کومه میوه د هغې اټکلو لګې چې مثلا دا به لس پیمانې دي او بیا دلته ورته چې دی تیارې پیمانې کجورې وله ورکې او هغه ته والي وبیع الکرم او خرڅول د هغه انګورو چې په ونه کې بزبیبې په میوه باندې کیلن په پیمانې سره دا تیر شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخکې تیر شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه هغه منه فرمایلې ده عن المزابنه د مزابنې نه اوسموي والمحاقله او د محاقلې نه محاقله ما وی غنم د غنمو پسل خرسه پسه باندې په صفا دانو باندې والمزابنه مزابنه څه ته وایي اشتراء الثمر هغه غستلی د اونې د پاسه د کجورو بیت تمرې په وچو کجورو باندې فی رؤوس النخل لی چې هغه په سرونو د اونو کې وي د کجورو د ونو په سرونو کې کجوري او هغه ته اخلي په شو کېدلو کجورو باندې وایا تیر شو کنه ما امداخو بس سامنه پیغمبر علیه السلام اجازه ورکړی ده لصاحب العریا هغه خاوند عریلا خاوند عریه هغه باغ والی چې هغه یوه کجوره یې دغه له ورکړي هغه ونه د کجورې غریب له دله رسول الله اجازه کړې ده ان یبیعها چې دې خرڅه کړي دا د ونې کجوره بې خرڅې ها په اټکل غریب ته وایي ما دله د دې کجورې ونه در میوه درکړې ده خو ته چې هر وخت راځې شپې م راځې کله نه کله به د ماسوتان به د دغه دی ده دروازه به وټاکوله سکه هغه خپلې کجورې له لږ راغلی یم نو خدای دې په خیر که د شپې څوک راځي دا باغ والا به تې تنګ شو نو هغه ته به راشه مړه اندازه ولګوه ستا په دې ونه کې به څومره کجورې دونه راځه چې تیارې دله درکړم ایبیاها چې دې خرڅ کړي ده بې خرڅې ها په اټکل باندې بابو بیع الثمر دا باب دې د خرڅولو د میوه مراد د میوه نه کجوره ده علی رؤوس النخل په سرو د اونو د کجورو بې ذهب په سرو والفضه او په سپینو ستا باغ دی کجورې پکې پاس دی میوه یو سړی درته وایي هلکه یو توله دغه به دله درکم ای اشرفی به درکم دوه اشرفی درې اشرفی دا په ما خرڅ کړه جایز دی دا ستا د باغ چې کمی کجورې دي دا به تاله زه سل روپۍ دوه سوه روپۍ دله درکم دا په ما خرڅې کړه دا جایز دی په سرو باندې لکه اشرفۍ په سپینو باندې روپۍ جابر وی نه النبی صلی الله علیه وسلم من فرمایلی ده پیغمبر علیه السلام عن بیع الثمر د خرڅولو د میوې په میوه کې کجورې هم رالې حتی یتیبه تر دې پورې چې هغه ښه شي خمت لفداد چې رنگ بدل کی قابل د خوراک شي ولا یباع شیئ منه او نه به شي خرڅول یو شی د دینه الا بالدینار والدرهم مگر پروپو یا پاشرفو باندې اکچون کې دغه وخت کې زیات لکنن سبم داسې دي چې زیات اغشتل او خرڅول پروپو باندې پاشرفو باندې نو زکه تاسو ته وای چې د کجورې د پاسه چې سر کې میوه نیولي د دې خرڅول صرف پاشرفو جایز دي صرف پروپو باندې جایز دي دا د هغه وخت مطابق خبره ده ورنه که ته په غنمو باندې الې هم جایز دي په جوارو الې جایز دي هلکه ستا دې ونه کې به څونه کجورۍ دومره راشه چې دونه غنم دله درکم په می خرڅې که بلکل صحیح ده دونه جوار به دله درکم بلکل صحیح ده خ الا العرایا مگر هغه یو صورت کې جایز دي چې هغه عرایی عرایا همدای چې تا د باغ یو کجوره غریب ته ورکړې ده او بیا د هغه غریب نه ته تنګ شوې چې هر وخت راځي نو ته ورته وای راشه د دې خپلې ونې دغه وکړه اندازه ولګوه دې کې به څونه کجورۍ میوه هغه اندازه ولګوله ورته وای راشه چې نقد له دا درکم دا عبدالله ابن عبدالوهاب وی چې سمعت مالکا ما واورېده د حضرت امام مالک صاحب نه دا مذهب والا نه دی امام مالک سرور مذهب دی ما د دې امام مالک نه واورېد خدا څه وخت و وسأله او حال لا دی چې پوښتنه وکړه د ده نه عبیدالله ابن ربی او عبیدالله ابن ربی دا ما چې ته خبره اورېدله دغه وخت کې عبیدالله د امام مالک نه پوښتنه وکړه څه پوښتنه وکړه چې احدثک داود آیا تا ته حدیث بیان کړی دی داود عن ابي سفیان عن ابي هريره د ابو سفیان نه وغه د ابو هريره نه امام مالک ته دی ویو امام مالک ته د عبدالله ابن عبدالوهاب نه دا عبیدالله ابن ربی امام مالک ته وایي چې حضرت دا تا د خپل استاز داود نه چې هغه روایت د ابو سفیان نه کوي او هغه د ابو هریره نه کوي دا حدیث چې تا اورېدلی دی حدیث دا دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام رخصه هغه اجازه ورکړې ده فی بیع العرایا په خرڅولو د عرایا کې فی خمسه اوسوق په پنځه سټو کې او دون خمسه اوسوق یا کم د پنځو سټو نه دا حدیث تا اورېدلی دی نو قال امام مالک ورته وی نعم او دا اوس بله مسله ده تاسو چې عرایا کوئ نو دا ځینې امامان صاحبان وایي چې پنځه وسقی یا د پنځو وسقو نه کمی وسق شپېته دړې دی ستونه سواعن نو شپږ دړې شپږ وسقه پنځه سټې یا د پنځو نه کم سټې دی کې جایز دي که د دې نه زیاتې دا خو بیا غټه معامله ده لیکن زمونږ حناف وایو چې نه هر څومره یي تا کله ناکله دا غون لنډې کوتل ستا باغ دی او ته پکې یو دیرش کجورې یو غریب له ورکې نو چې دیرش کجورې ور ورکې هغه خو غونډې شل سټې دغه کوي کجورې کوي نو که هغه لږ یو که ډېرې جایز دي حضرت بشیر وی چې سمعت سهل ابن ابي حسمه دې ځای ته ګوره دی و پې بیا واله ورکوي ما واورېده د حضرت سهل ابن ابي حسمه نه صحابي دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نه هغه منې فرمایلې ده عن بیع الثمر د خرڅولو د میوې نه مراد د میوې نه هغه کجورې دي چې د ونې په سر کې د دې نه دغه کړې ده بالتمر په کجورو باندې تمر هغې ته وایي چې هغه وچې کجورې ورخص فی العریه او رسول الله اجازه ورکړی د پاریه کې اریه مفرد دی جمع عرایا رازی ان تباع چې دا خرشی به خرسه ها پاتکل او یا کلوها اهلوها او خوری دیل اهل داغی روتبن روتب تازه مدلی دای یو بل کسم تی اشاره اکڑا با بل لارا زمان احناف هم دق قوی چه عریه ستوی اما غزره مانه دا چه باغ والا یو کجور غریب تور کی رستم دارا روانه دا او دا غریب یا ار وقت باغ ترا مندی وی مالک دا باغ تی تنگش و تا وی راش غریبا دا دی خپل کجوری اندازه لگه و سونه مال بی پکی یار دوم را بی راش شده دا لنق در کم خورازمه دل تا دی یو بلی کسم تا اشاره اکڑا مدلی بل کسم تا اغا داری کله نا کله مدلی ستاسو باغ نی چې کله موسم د کجورو راشي نو تا ته کور کې بچیان وایي چې بابا موږ له خو لږې تازه کجورې دغه که پیدا که کجوره ګورئ هغه خوند کوي چې دا زیاته پخه شوي وي او کمه پاتې نو دغه وخت کې چې خورې نو مه تېرېږه تېر ډېر خوند کوي زیاته پخی او کمه تچی نو دا ډېره ترسګونه لګي نو تا ته بچیان وی بابا جی موږ له تازه کجورې دغه که نو ته لاړ شه باغ والا سره خبره وکړې باغ والا سره چې هلکه په ما باندې یو کجوره خرڅه که بچی مې غواړي تا ته ووایي ښه ښه دا ونه دی شوه دی کې به څومره دغه یي میوه یاره دی کې به لس پیمانی وي راشه چې وچه د لس پیمانې درکم او دا په ما خرڅه که چې دا زه بچوله یوسم مدلی خند دی دا دویم کسم اشاره دې ته شوه خو دا د شوافی او دا نور دا وی ان تباع چې دا خرڅ کړی شي به خرڅه ها پاټ کړه او دا سل اخلي دا هغه سړی لی چې د چا باغ نی یا کلوها چې اخره دی له اهلوها اهل دا غیر رطبن تازه وقال سفیان سفیان ابن عوینه ندی ده به وی چې دا حدیث به بیانو نو مرتن اخرى دلته خو سفیان دا دغه وکړه که نه چې سفیان د یحیی نه روایت کوي لیکن بل وخت کې به کله نا کله به ده داسې روایت کو چې الا انه رخص فی العریه مگر رسول الله اجازه ورکړې ده په عریه کې یبیعها اهلها چې خرڅی دی له اهل داغې بی خرڅې ها پاټکل او یا کلونه ها دوی خوري دا میوه رطبن تازه قال نو دووی هو سواء دا یو شی دی دا دویم قسم عریه او مخکینک عریه دا دواړه یو شی دی جیز دی وقال سفیان لیکن سفیان وی چې قلت لیحیی ما خپل استاز یحیی بن سعید ته وی هغه نه دی یحیی بن سعید وانا غلام په داسې حال کې چې سفیان وی ذالکم ما وی دی یحیی ته چې ان اهل مکه چې وی دا د مکې باشندگان یقولون هغوی وی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر رخص فی بیع العرایا هغوی اجازه کړې ده په خرڅولو د عرایا کې نو فقال دی یحیی راته ووی چې د مکې خلک په دې څه پوهیږي ولې په مکه کې کجورې شته سو چې دوی په معامله د دې کوي وما یودری اهل مکه او څه شی دی چې پوه کړي دي هغې له اهل مکې مکې واله څه خبر دی دین هغوی خو هلته کجورې نشته نو قلتو ما ورته ووی چې انهما دا د مکې خلک چې دي یروونهو هغوی د دې حدیث روایت کوي عن جابر د جابر نه فسکت نو هغه چپ شو هغه یحیی چپ شو محدثین وی چې ته خپل محدث استاز ته ووی چې حضرت دا پلانی حدیث چې د پلانی نه روایت کیږي دا صحیح دی دا پلانی حدیث چې ته د پلانی نه روایت کې دا صحیح دی او هغه چپ شي دام نخه مدلی د دې ده چې دا حدیث صحیح دی. ښه، قال سفیان، سفیان وی چې انما اردت زما اراده وه ان جابرا من اهل المدینه، چې دا جابر د اهل مدینې نه دی او د مدینې خلک په دې مسلو ښه پوهیږي. قیل لسفیان، سفیان ته ویلی شو چې په دې حدیث کې خو به دا ټکی نی، ولیس فیه نهی، نشته په دې کې منع عن بیع الثمر، د خرڅولو د میوې، حتی یبدو وصلاحه، دا ته چې کوم حدیث بیانې دی کې رسول الله دا ټکی ویلی دی چې میوه تر هغې پورې مه خرڅوې چې کومې پورې میوه درسته شوې نی. نو قال لا، هغه وی نه په دې روایت کې نشته دی.